Ja, vi står her utenfor Salongveien 4 sammen med oppfinneren Torben Malt. Og Malt, hva var det som egentlig har skjedd her? Nei, det var et ulykkestilfelle i forbindelse med en ny idé jeg har hatt. Det sånn som skjer selvfølgelig, men det litt trist. Ja, de har jo arbeidet med noe for forsvaret. Har det noe med det å gjøres? Det stemmer for så vidt det. Det en idé jeg har drevet med nå et par års tid. Kan du røpe hva denne ideen går ut på? Beklager, nei, det kan jeg nok ikke. Det hemmeligstemplet. Jeg kan bare si så meget som at det meget brennbare saker. Ja, det skjønner jeg jo. For hele huset jo brent ned til grunnen her. Hva var det som egentlig skjedde? Vel, det var min kone som fant papirene. Ja, hva så? Hun tente på ideen.